Κάποιοι μας λένε ότι το Πασόκ άλλαξε αρχηγό, άρα μπορεί να γίνει καλύτερο. Μόνο να αφελείς μπορεί να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα και σήμερα, κυρίως σήμερα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, γιατί όπως μαθαίνουμε, μαθαίνετε κι εσείς, πλησιάζουμε προς το τέλος. Οι πολιτικοί ηγέτες, παίρνοντας το μήνυμα του ελληνικού λαού, είναι στο παραένα να φτιάξουν αυτή την περίφημη κυβέρνηση. Ξεκαθαρίζει το τοπίο, δεν θα είναι από το Πασόκ κοινοβουλευτικά στελέχη, θα είναι άλλα στελέχη. Η Δημάρ θα δώσει την ψήφο τη εμπιστοσύνη. Ο Σαμαράς θα δώσει όλη την εμπιστοσύνη και όλο του το είναι. Τελειώνει ένας κύκλος για την Ελλάδα και αρχίζει ένας άλλος με πολύ μεγάλες ελπίδες, χαρά, προσδοκία, προσμονή. Θα πάνε όλα καλά κτλ. Κτλ. Αυτές βλακίες λέγονται τις τελευταίες μέρες, να τις πούμε κι εμείς. Αφού τις είπαμε, πάμε παραπέρα τώρα να ακούσουμε την ενότητα μέσα στο εσωτερικό πια της νέας κυβέρνησης. Μόνο να αφελείς μπορεί να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Μαζί με τον κύριο Παπαντρέου, δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος όταν καταδημαγωγούσαν το λαό ότι λεφτά υπάρχουν? Ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος δεν ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μνημονίου που έφεραν τη χώρα ως εδώ? Δεν ήταν αυτός που προέβλεπε ότι πέρσι μπήκε πάτος στο Βαρέλι και στη συνέχεια διαλύθηκαν όλα και μετά μας έβαλε και το χαράτσι? Δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος αυτός μέσα στο κάδρο όλων εκείνων των εγκλημάτων που καταγγέλνουν σήμερα ακόμα και τα ηγετικά στελέχη του Πασόκ? Αυτός ήτανε. Είναι η αλήθεια. Αυτός ήτανε. Τις καλύτερες παρέες κάνει ο Σαμαράς. Καταρχήν την τώρα, πολύ ωραία παρέα μέσα στο κόμμα. Το Θάνο Πλεύρη, τον Άδωνη, τον Βορύδη, ακόμη καλύτερη παρέα. Και τώρα τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Εξωκομματικός βέβαια, αλλά κάνουν παρέα σε ένα κομβικό σημείο. Όλα αυτά, αυτές οι θυσίες από την πλευρά Σαμαρά για το καλό του τόπου, το καλό της χώρας, της Ευρωζώνης, της Ευρώπης, των τραπεζών, του λαού, μην τον ξεχνάμε. Παίζει και ο λαός κάποιο ρόλο σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να ξεχάσουν τη συγκυβέρνηση, να δείξουν ότι ξεπέρασαν το λαϊκισμό τους, να μας πείσουν για τη μεταμέλειά τους και μετά από αυτά που έκαναν όχι μόνο παλιά αλλά και πρόσφατα με τα λεφτά υπάρχουν, δεν ξεμπερδεύουν με μία συγγνώμη. Πρέπει να ξεχάσουν τη συγκυβέρνηση, την οποία φτιάχνουμε τώρα και σε μερικές ώρες την ανακοινώνουμε. Αντώνη Σαμαράς, ό,τι καλύτερο στο λίμα συνέπεια. Αν πάτε στο λεξικό θα τον βρείτε κάπου εκεί, είτε ως φωτογραφία είτε ως βιογραφία. Ταιριάζει νομίζω. Διότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα πάνω απ' όλα θέλει σοβαρότητα, και η σοβαρότητα στο πρόσωπο του Σαμαρά και του Βενιζέλου, του Κουβέλη κυρίως, υπάρχει. Είναι τρεις σοβαρότητες σε ένα. Είναι η τρόικα εσωτερικού, γιατί είχαμε την τρόικα εξωτερικού, επιτέλους και μια τρόικα που θα έχει πυγμή, θα έχει μέλλον, μακρά πνοή και θα έχει και σχέδιο για την ανόρθωση της Ελλάδας. Ο κύριος Μίχαλος, τον ξέρουμε όλοι, πρόεδρος του ΕΒΑ, του επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Μίχαλος, βγαίνει χτες το μεσημέρι στην μεσημεριανή εκπομπή της τηλεόρασης του Sky να περιγράψει τη χαρά του, να μας πει ότι είναι πολύ χαρούμενος και αυτός που φτιάχνει την κυβέρνηση, και περιέγραψε τις συνιστώσεις της κυβέρνησης. Θα ακούσετε πώς βλέπει ο κύριος Μίχαλος τον κύριο Κουβέλη και το κόμμα του. Πράγματι όλα δείχνουν ότι θα έχουμε απόψε μια κυβέρνηση τριών κομμάτων που αυτό το ευρύ πολιτικό φάσμα έχουμε τουλάχιστον 50 χρόνια να το δούμε στην Ελλάδα, δηλαδή πολιτικό φάσμα συνένεσης, διότι έχουμε τη συντηρητική παράταξη, τους σοσιαλδημοκράτες και τη ριζοσπαστική αριστερά. Χριστός. Και τη ριζοσπαστική αριστερά. Λίγο νερό, παιδιά, νερό! Τη συντηρητική παράταξη, τους σοσιαλδημοκράτες και τη ριζοσπαστική αριστερά. Πολύ ευχάριστο αυτό. Σε ποια χώρα ζει, λέει το Κουβέλη ριζοσπαστή? Μιλάει για τη Δημάρ και λέει ότι είναι ριζοσπαστική αριστερά? Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι της αριστεράς τι είναι για τον κύριο Μίχαλο? Δεν έχουμε απορίες. Ωραίος ήταν, ωραία ήταν η περιγραφή. Εκτός αν είχε χιούμορ, αν το έκανε έτσι από μια διάθεση περιπεκτική και ανέφερε τους συντηρητικούς ως συντηρητικούς, τους σοσιαλδημοκράτες. Βενιζέλος είναι αυτό. Ως σοσιαλδημοκράτες και τους αριστερούς του Κουβέλη. Ριζοσπαστική αριστερά. Μια κυβέρνηση τριών κομμάτων. Συντηρητική παράταξη. Στους σοσιαλδημοκράτες. Ριζοσπαστική αριστερά. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα. Στην πάντα να περάσουν με τις καλύτερες ευχές. Είδατε, τους ευχηθήκαμε να πάνε όλα καλά. Την καλύτερη ευχή δώσαμε στη συγκεκριμένη κυβέρνηση, την Τρόικα εσωτερικού. Θα έρθει και η Τρόικα εξωτερικού για να μοιράσουν κάτω τα 10, 11, 14 δις. Ποιοι θα τα πληρώσουν? Και από ό,τι φαίνεται από τις διαθέσεις της τωρινής κυβέρνησης, δεν θα τα πληρώσουν αυτοί που τα πληρώναν μέχρι τώρα. Ήταν ένα ακόμη αστείο από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Πάνω απ' όλα χρειάζεται ειλικρίνεια. Το Πασόκ δεν θα ακολουθήσει τις πρακτικές άλλων. Δεν θα είναι συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση και αντιπολιτευόμενη συμπολίτευση. Σούζη, έφαγες. Θα στηρίξει την κυβέρνηση ειλικρινά. Σούζη, έφαγες και ας τη συζήτηση. Θα στηρίξει την κυβέρνηση ειλικρινά. Σούζη, τρως και ψεύδεσαι και τρως. Yo no sé lo que sentí cuando ella me miró. Σώπα τώρα, τρως και κρυφοτρός και τρως και πολύ. Σου σκλάβο ή σου λαντρό. Καμιλ περί, μιλ περί, μιλ περί. Έσβηγεν τα νερά στα φορμίδα παραμή. Το Πασόκ θα στηρίξει την κυβέρνηση ειλικρινά. Σου ζητρός και ψεύδεσαι και τρως. Όλα μαζί η Σούζη τα κάνει και τα κάνει με πολύ ωραίο τρόπο. Μήνυμα Κροατή. Νίκος από Ιταλία, όπως λέει. Αγαπητέ, ένα καινούριο κεφάλαιο στην πολιτική αρχίζει. Μην υποσκάπτεις. Άφησε να δούμε τι θα γίνει. Ο λαός ψήφισε κάτι περισσότερο από εσένα γνωρίζει. Αυτό είναι σίγουρο. Γίνε σοβαρός κριτής και δημοσιογράφος ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Καλή αρχή. Θα το θυμόμαστε αυτό το μήνυμα. Το θέμα είναι θα το έχουμε ξεχάσει σε κανένα δίμηνο. Ίσως και σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Θα το θυμόμαστε αυτό γιατί και άλλη φορά ο λαός έχει ψηφίσει. Θυμίζω πάντα το κλασικό παράδειγμα, κάθε μέρα το λέμε. Πριν 2,5 χρόνια, κάτι περισσότερο θα γνώριζε ο λαός που ψήφισε Γιώργο Παπανδρέου και Πασόκ με πολύ μεγάλη χαρά τότε. Προσδοκία, ελπίδα και όλα πήγαν ακριβώς όπως θα είχε προδιαγράψει η ψήφος του λαού. Δεν ξέρω πόσοι είναι ανακουφισμένοι, πόσοι περιμένετε να δείτε τι θα γίνει. Εμείς δεν περιμένουμε καθόλου. Ξέρουμε από τώρα τι θα γίνει. Σας το λέμε, σας το υπογράφουμε, να βάλουμε και στοίχημα. Τι ακριβώς θα κάνει αυτή η κυβέρνηση, ποιους θα υπηρετήσει, ποιους θα εξυπηρετήσει, ποιους θα χαντακώσει όπως γίνεται συνήθως. Το λέμε από τώρα, θα επιβεβαιωθούμε, δεν λέει τίποτα αυτό, δεν έχει κανείς καμία έννοια πια και καημό να επιβεβαιώνεται με τέτοια θέματα. Είναι ρουτίνα, έχει γίνει απλά για όλους εσάς που ελπίζετε και περιμένετε και θέλετε να περάσει λίγο καιρός, να δείτε την κυβέρνηση, τα πρόσωπα κτλ. Εκτός από εσάς, που είστε και λίγο έτσι ανακουφισμένοι, άλλος ένας προστίθεται στον ίδιο κατάλογο, είναι ο Άρης Πηλιοτόπουλος. Είναι προφανές ότι μπορούμε να έχουμε έναν βαθύ αναστεναγμό, γιατί επιτέλους μετά από μια μακρά περίοδο ακυβερνησίας, αστάθειας και περιπέτειας θα αποκτήσει μια κυβέρνηση συνεργασίας η Ελλάδα. Από τον τρόπο που χειρίζονται τα πράγματα και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, είμαι βαθιά ανακουφισμένος. Είμαι βαθιά ανακουφισμένος. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Και αυτό πράγματι πρέπει να μας κάνει να είμαστε διπλά ανακουφισμένοι, όχι ως πολιτικοί, αλλά ως πολίτες. Ως πολίτες είμαστε τριπλά. Τριπλά και τετραπλά ανακουφισμένοι με όλη αυτή την εξέλιξη και περιμένουμε τα νέα μέτρα για να ανακουφιστούμε περισσότερο, διότι το λέμε συνεχώς, έχουν περάσει 4-5 μήνες χωρίς μέτρα. Δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, ότι δεν θα βγει ένας υπουργός και δεν θα ανακοινώσει μέτρα κατά του λαού. Και θα καλέσει το λαό λόγω των εκτάκτων συνθήκων, αναγκών, του προϋπολογισμού που δεν βγαίνει, των δανείων που πρέπει να εξυπηρετηθούν, να πληρώσει τα εξής μέτρα και ακολουθεί ο κατάλογος. Αυτό μας έχει λείψει πολύ. Περιμένουμε μέσα στη βδομάδα να τελειώσουμε με τις ορκομοσίες. Από Δευτέρα να ξεκινήσει η ανακοίνωση των μέτρων, γιατί δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί ο τόπος με όλη αυτή την αργοπορία. Με αυτά, ο λαός πρέπει να είναι και χαμογελαστός. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να αρχίσουν να χαμογελούν και πάλι. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Ζήτω το έθνος. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να αρχίσουν να χαμογελούν και πάλι. Λοιπόν, μέσα στη χαρούμενη αυτή ημέρα, να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο! Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω να ρίξω και κανένα πατριωτικό. Ανακουφισμένοι όπως μας θέλει ο Άρης Πηλιωτόπουλος, χαρούμενους, χαμογελαστούς όπως μας θέλει ο Βάγγελος Βενιζέλος, είμαστε όλα αυτά, είμαστε τρεις ευτυχισμένοι και για έναν ακόμη λόγο, μάλλον για αυτόν το μόνο λόγο που θα ακούσετε τώρα. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν σε δύο περιφέρειες υποψήφιος, στην Αττική όπως λέμε και στην Μεσσηνία. Διάλεξε τη Μεσσηνία, είναι ένα δικαίωμα αυτό που το έχουν όλοι οι αρχηγοί και έτσι μπαίνει στη Βουλή ο Θανάσης Ομπούρας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας της περιφερίας Αττικής. Ποιος είναι ο Θανάσης Ομπούρας? Για όλους εσάς που δεν τον ξέρετε, δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα τα αποκαλύψουμε σε λίγο. Ας ακούσουμε όμως τη φωνή του, γιατί μέσα από τη φωνή ξεδιπλώνεται όλο το ταπεραμέντο και το πνευματικό βεληνικές του ανδρός. Θα σας πω ότι νιώθω απόλυτα ένας από εσάς και θα συνεχίσω να είμαι πάλι το ίδιο. Ο ίδιος ο φίλος σας, ο Θανάσης Ομπούρας. Ο Θανάσης Ομπούρας. Ο Θανάσης Ομπούρας. Κράξτε ένα στον Κίτσο που ξέρει από λαγωματιές. Και ασύρει άλλο στη γυναίκα του να της το πει με τρόπο. Ο Θανάσης Ομπούρας είναι αυτός που είχε πει τον μεγάλο διάσημο οικονομολόγο Πολ Κρούγκμαν, τον είχε πει γυναίκα στη Βουλή. Θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα, αφού σας θυμίσουμε κάποια τεχνικά εδώ στοιχεία. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και μήνυμα από κινητό στην γράφετε Real, αφήνετε κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνουμε στο 54%. Ένα άλλο τεχνικό στοιχείο είναι ο Νίκος Σαπρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και ο Θανάσης Ομπούρας, η μορφή αυτή που υπάρχει επιτέλους και σε αυτό το κοινοβούλιο, δεν θα μπορούσε να λείψει και πολύ καλά έκανε ο Σαμαράς. Είναι η πρώτη ορθή, πολύ σωστή πολιτική, πολιτικότατη κίνηση Αντώνη Σαμαρά να κρατήσει την έδρα της Μεσσηνίας και να αφήσει την έδρα της Αττικής στο Θανάση τον Μπούρα. Πρέπει να πω πριν και πάνω απ' όλα, ο ίδιος ο υπουργός, ο κύριος Παπαθανασίου, εξήγησε και νομίζω δεν έχει αντίρρηση κανείς που ήταν την περασμένη εβδομάδα. Όσον αφορά για σήμερα που κατηγορήθηκε γιατί έφυγε, θα συμφωνείτε πιστεύω ότι έπρεπε να υποδεχτεί την ομπελίστα την κυρία Γκρούκμαν που μαζί της είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Θα σας πω ότι θα συνεχίσω να είμαι ο Θανάσης Ομπούρας. Πήγαινε να ετοιμάσεις να φας, βλάκα που είσαι φαΐ και βλακεία. Μαζί με τον κύριο Παπαντρέου, δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος όταν καταδημαγωγούσαν το λαό ότι λεφτά υπάρχουν? Ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος δεν ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μνημονίου που έφεραν τη χώρα ως εδώ? Δεν ήταν αυτός που προέβλεπε ότι πέρσι μπήκε πάτος στο Βαρέλι και στη συνέχεια διαλύθηκαν όλα και μετά μας έβαλε και το χαράτσι? Κάποιοι μας λένε ότι το Πασόκ άλλαξε αρχηγό, άρα μπορεί να γίνει καλύτερο. Μόνο να αφελείς μπορεί να πιστεύουν τέτοια πράγματα. Μαζί με τον κύριο Παπαντρέου, δεν ήταν ο κύριος Βενιζέλος όταν καταδημαγωγούσαν το λαό ότι λεφτά υπάρχουν? Και μου ηχόμπεν σε κασό. Ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος δεν ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μνημονίου που έφεραν τη χώρα ως εδώ. Πρέπει να ξεχάσουν τη συγκυβέρνηση. Ωραία τα λέει, μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος και τα τηρεί κιόλας, δεν είναι μόνο ότι τα λέει. Δύο μηνύματα ακροατών σε αυτή τη φάση, η ελπίδα, ελπίδα έτσι υπογράφει. Θύμιο λέει τι έγινε, είχαμε συνηθίσει εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ να μας ταχώνεις προεκλογικά και τώρα νιώθω ότι δεν μας δίνει σημασία. Έχει υλικό Αλέξης για να σχολιάσεις, μη μας ξεχνάς. Φιλιά από Θεσσαλονίκη, ελπίδα. Δεν σας ξεχνάμε, το έχουμε πει πολλές φορές, πάντα στο στόχαστρο εδώ της εκπομπής είναι οι κυβερνήσεις. Η κάθε κυβέρνηση, αυτή παίρνει μέτρα, αμέσως μετά είναι η συμπεριφορά των υπολείπων στην αντιπολίτευση όπου αλλού βρίσκονται. Πρώτος στόχος είναι η κυβέρνηση. Και επειδή τώρα φτιάχνουμε κυβέρνηση και βαρβάτη κυβέρνηση, θα προηγηθεί λίγο. Δεν ξεχνάμε το ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, κατάφερε πάρα πολλά και του δώσαμε πάρα πολλά και ως εκπομπή και ως κοινωνία. Και ένα άλλο μήνυμα από Βαρκελόνη. Καλησπέρα, είμαι η Αταλία, λέει από Βαρκελόνη. Και θα ήθελα να αναφερθεί σε αυτούς που για 400 ευρώ πουλάνε την ψυχή τους και το μέλλον των παιδιών τους, ψηφίζοντας αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για τη σύψη της χώρας. Πώς θα γυρίσουμε στη χώρα μας, σε ποια χώρα, ποιος θα μας απαντήσει σε αυτό, σε τι να ελπίζουμε και γιατί να αναφέρεται κάποιος το γεγονός ότι. Και γιατί δεν αναφέρεται κάποιος το γεγονός ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους μετανάστες, δεν μπορούν να ψηφίσουν στα προξενία. Η δεξιά για μια ακόμη φορά είναι ενωμένη, η αριστερά πότε, πότε επιτέλους. Όλα μαζί, όπως είδατε, είναι λογικό. Μετανάστρια του εξωτερικού, ένα μήνυμα έστειλε, τα έβαλε όλα μαζί. Μια απάντηση θα πάρεις τώρα, Ναταλία, το πρωί. Στην εκπομπή, το πρωί, πριν μια ώρα, στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου, κάναν μια σύνδεση με ένα χωριό της Κρήτης, το οποίο έδωσε στο Πασόκ 55%. Είναι το χωριό Παράνυφη του Δήμου Αχαρνών στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάει εκεί ο ρεπόρτερ και μίλησε με τους ηλικιωμένους, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κατοίκους του χωριού. Θα ακούσουμε τον πρώτο, είναι και ο καφετζής μάλιστα, δεν είναι τόσο ηλικιωμένος, μέσης ηλικίας, ο οποίος έχει ένα πολύ σοβαρό κριτήριο για να ψηφίζει Πασόκ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, Πασόκ έτσι και ξέρω ψωμί. Πάντα. Εμείς θέλαμε πέντε πράγματα να μας κάνει το Πασόκ όταν ήρθε στην εξουσία το 81, μας τάκαμε. Γιατί να αλλάξουμε. Δεν μας τάκανε κανείς πιο μπροστά. Ναι. Οπότε συνεχίζουμε εκεί. Εμείς θέλαμε το 81 έναν δρόμο που είχαμε πρόβλημα. Μας τον έφτιαξε, άσφαλτο. Μας έδωσε ζωή. Θέλαμε ορισμένα πράγματα, αποχετευτικά δίκτυα, τα πάντα. Τα έφτιαξε. Γιατί να μην ψηφίζουμε εκεί, πού να πάμε. Αυτό ψιλοακούγεται και λογικό. Βέβαια, 31 χρόνια πριν έφτιαξε το δρόμο και για έναν δρόμο ψηφίζει από τότε συνεχώς Πασόκ. Δεν βλέπει τα υπόλοιπα, τους δρόμους που έχει κλείσει το Πασόκ, για παράδειγμα, σε μια σειρά κόσμου, νέων ανθρώπων κυρίως, παντού στην Ελλάδα. Απλά θυμούνται τα έργα που κάποτε στις καλές εποχές έφτιαξε. Εντάξει, ο κύριος, άντε και να δεχθούμε τη λογική, απορριπταία είναι, αλλά δεν έχει σημασία τι δεχόμαστε. Μετά αμέσως πάει ο ρεπόρτερ σε έναν ηλικιωμένο παππού, λεβέντη της Κρήτης. Αυτοί οι λεβέντες της Κρήτης, οι οποίοι δεν εξαγοράζονται, δεν ξεπουλιώνται, έχουν αρχές, αξίες και τις εφαρμόζουν μέχρι τέλος. Ακόμα Πασόκ, επιμένετε, έτσι. Θα είμαι πάντα μέχρι να υπάρχουν, να υπάρχουν ανάμεσα στο Πασόκ. Γιατί μας είδε και ζωή το Πασόκ. Τι καλό έχετε δει, τι έχει δει το χωριό εδώ καλό. Το χωριό μας είδε και ζωή, εξεπεινάσαμε. Είμαστε μια ζωή πεινασμένοι. Και επί Πασόκ μας είδε και ζωή. Μας είδε επιμονωτήσεις, ένα σωρό επιμονωτήσεις. Και τα παιδιά μας πήραν ζωή και εμείς οι γη. Έχουνε τα παιδιά σας, είναι δουλειά, δεν έχετε άνεργους στην οικογένειά σας. Είναι σε δουλειές τα παιδιά μου, είναι σε δουλειές όλα και τα περισσότερα παιδιά έχουν. Σε δικές τους δουλειές, στο δημόσιο είναι πώς. Στο δημόσιο, ναι. Με έχω τέσσερα παιδιά, στο δημόσιο και τα τέσσερα. Έχω τέσσερα παιδιά, στο δημόσιο και τα τέσσερα. Α, αυτό ακριβώς. Η λεβεντιά της Κρήτης πάνω σε αυτόν τον κύριο. Και λίγο πριν είχε πει πρημοδοτήσεις, επιδοτήσεις ήθελε να πει. Πώς το είπε, ένα σωρό πρημοδοτήσεις μας έχει δώσει το Πασόκ. Αυτό ακριβώς έκανε το Πασόκ. Αυτή είναι η προσφορά στον τόπο. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Με το δίκιο τους οι άλλοι δίνουν 55%. Κρίνουν ακριβώς και μόνο τι προσωπικότατο και μόνο όφελος είχαν. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα απολύτως. Δεν πάει να καταστρέφεται γύρω η κοινωνία. Δεν πάει η ανεργία να είναι ένα 250 καταγεγραμμένη. Φάρμακα να μην υπάρχουν. Φόροι και άλλοι φόροι, χαράτσια, εισφορές και όλα αυτά. Όχι. Ότι έχει τέσσερα παιδιά και τα τέσσερα στο δημόσιο βγαίνει και καμαρώνει, γιατί δεν είναι μόνο. Το ίδιο όφελος είναι και η ξετσιποσιά, η οποία ξεκινάει από τα γραφεία του Πασόκ, πηγαίνει στον κόσμο και από τον κόσμο ξαναγυρίζει στα γραφεία του Πασόκ. Είναι αυτή η διαλεκτική σχέση της απάτης που 30 τόσα χρόνια έχει κυριαρχήσει σε αυτόν τον τόπο και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι φάνηκε κρατάει ακόμα. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Καλά είσαι? Καλά τώρα, εντάξει. Άσυλα, εντάξει. Όσο δεν έχουμε κυβέρνηση, είμαι κι εγώ σε μια κολοπιλάλα. Ναι. Έχω μια αγωνία. Μίλησες για δύο αδελφάκια πριν. Το τρίτο που είναι ο φιλελεύθερος Κουβέλης. Αριστερός. Ναι, αριστερός. Το αρέσει καλύτερο το αριστερός. Με τη σταδιακή απαγκίστρωση που πότε τη βλέπει να γίνεται στο διηνεκέ, θα ζει δει. Κοίτα, το αισιόδοξο είναι ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Α, μπράβο. Αυτό. Ανησυχούσα. Μήπως δεν υπάρχει. Έχουμε μία σύγκληση απόψεων μεταξύ αρκετών πολιτικών αρχηγών. Ναι, αρκετών. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα. Για σας, όχι. Εδώ λαός. Εκεί πού? Με το Αλάνθα στο κριτήριο. Λαός, δηλαδή λαός του στεναχωρημένο λαός που δεν μπήκε στη Βουλή. Τρεις τον Κολοτούμπα κλαίγανε. Άστον αυτόν πάει αυτός κόσμος. Να σου πω κάτι. Τι? Τώρα που είμαστε πιο ψύχρεμοι. Ποιο κόμμα τιμωρήθηκε περισσότερο από όλα? Δεν είναι αυτό που έχει προκαλέσει τα μεγαλύτερα δεινά στον τόπο? Το ΚΚΕ. Αυτό δεν τιμωρήθηκε? Ναι, βέβαια. Όλα τα άλλα κανονικά δεν είναι? Όχι, καλέ. Και το ΠΑΣΟΚ, όπως άκουσα και από κάτι δικού του εκεί πέρα στις εκπομπές των εκλογών, βγήκε κερδισμένο. Κερδισμένο κι αυτό. Είναι κερδισμένο, δηλαδή και μόνο που κράτησε τα ποσοστά, έχει πέσει μια μονάδα, είναι κερδισμένο. Και να σου πω τώρα, εγώ πρέπει να κατέβω πάλι κάτω να φάω τα κρυγόνα για να κερδίζουν οι άλλοι πάλι? Ναι. Ή θα έρθουν οι αγανακτισμένοι αυτοί που τον Αύγουστο πήγανε διακοπές? Θα κατέβουν οι αγανακτισμένοι? Τι καιρό έχει, κάτσε να δω. Ναι. Καλά, σήμερα φυσάει. Και δεν μου λες. Χθες φύσαγε. 85 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε την ανατροπή από Πασόκ Νουδού Νουδού Πασόκ. Καλά. Και θα αναμετρήσει 85 εκατομμύρια για να βγουν οι ίδιοι. Πού είναι το συχτήρισμα, ρε παλικάρι, για τόσο καιρό? 1,5 χρόνο συχτήρισμα για να βγουν. Ήτανε, ρε παιδί μου, το συχτήρισμα πριν ένα μήνα τώρα. Πόσο να διαρκέσει ένα συχτήρισμα? Έλατε, ξέρεις πάντως, αυτή η ατολμία, για όσους διαβάζουν λίγο, και εγώ λίγο διαβάζω, αυτή η ατολμία και η διστακτικότητα του λαού έφερε και τον Χίτλερ κάποτε. Έτσι στη φτώχεια, πάλι στην ανέχεια, και βρεθήκαν κάποιοι τσοντάρανε και βγήκε ο Χίτλερ. Κοντά είμαστε. Πάμε, είμαστε μακριά. Η ψήφος η δικιά μου και η ψήφος η δικιά σου δεν έχουν ίδια βαρύτητα. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, γι' αυτό είμαι μαλάκας εγώ, ρε Αποστολή. Γι' αυτό είμαι μαλάκας και ο μαλάκας ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν συνεργάστηκε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και η ΔΙΜΑΡ πριν. Και το ΚΚΕ, γιατί το λες, το ΚΚΕ γιατί δεν συνεργάζεται. Όχι, το ΚΚΕ το στριμώξανε, Αποστολή. Το στριμώξανε. Για αυτή ήταν η μαλάκια. Αλλά γιατί δεν γίνεται δίπολο με 18% η Νέα Δημοκρατία και 16% ο μαλάκας ο άλλος ο Τσίπας. Και σου λέει κάτσε να κάνουμε και δεύτερες εκλογές, να τους στριμώξουμε, να βγουν οι Μαϊντανοί και να κάνουμε κυβέρνηση. Και εγώ ο μαλάκας την έφαγα. Ατσίμπησες από αυτούς. Καλά έκανες, φίλε. Καλά έκανες να έχουν πολιτική σταθερότητα. Δεν είμαστε για πειραματισμούς. Πολιτική ηλικιότητα θα έχουμε. Τι θες τώρα? Πολιτική ηλικιότητα. Θες να ξυπνήσουμε μια μέρα και να μην έχουμε ευρώ? Ηλικιότητα θα έχουμε. Ότι και καλά τώρα το έχουμε το ευρώ, αλλά πες ότι το είχαμε. Ποιο ευρώ. Το ευρώ, αυτό που έχουμε όλοι στις τσέπες μας σε αυθονία. Γύρισε με ανάποδα να δεις, πέφτει κανένα ευρώ. Αν μην γύρισε ανάποδα δεν θα πέσει κανένα ευρώ. Μη με προκαλείς. Κοίτα, άμα σε γυρίσω ανάποδα δεν θα πέφτει τίποτα από αυτά που πέφτουν όταν είσαι από την καλή. Αν σε γυρίσω ανάποδα η καλύτερη σου θα είναι, θα σου είναι και σηκωμένο. Μια χαρά. Η άλλη τα έλεγε όμως, αλλά δεν την πίστεψα. Είναι η μόνη σου ευκαιρία να κάνεις τον άντρα. Τώρα. Τώρα. Στερνή μου γνώση, θα σε είχα πρώτα. Αυτό. Να σου πω, πόσο πόνεσε την Κυριακή, πολύ λίγο. Ποιο θέμα? Έλα ρε, αυτό είναι με το τεσάρι που πήγατε εκεί, που πήγατε ίσα ίσα να... Προβοκάτσια, φίλε. Προβοκάτσια ήταν το αποτέλεσμα. Προβοκάτσια. Βέβαια, τι ήταν? Κοίταξε να δεις μου, σας μάτιασε και ο Καρατζαφέρης, γιατί ίσα βάρκα ίσα νερά ήρθατε να πούμε. Τι να ματιάσει ο Καρατζαφέρης? Ο Καρατζαφέρης προσπαθεί να ξεριζώσει τα μάτια του, να μην βλέπει τα ποσοστά που πήρε. Σε ματιάσει κιόλας. Να σου πω, πάντως. Σε ματιάζεται μόνος του, κυριολεκτικά. Τι να ματιάσει να πούμε, μα λες να έγινε από εκεί το κακό. Τώρα δεν με νοιάζει τώρα τι πήρε ο καθένα, πόσο πήρε το κουκουέ και αυτά. Το τζίμερο, γιατί δεν το βάλατε στη Βουλή? Το τζίμερο. Κοίτα, εγώ πρώτα απ' όλα φίλε με Χρυσή Αυγή να πούμε. Ποιο θα κάνει το τζίμερο και όλα αυτά. Άξι αυγή τη, εσέ. Ναι, ρε, είμαι εγώ. Βάζετε γυαλιστικό πάνω. Αντανακλά, είναι λίγο πρόβλημα. Δεν είναι σαν τα γυάλινα κτίρια που χτυπάνε τα πουλιά και σκοτώνονται. Κάπω έτσι αντανακλά και η καράφλα πάνω. Ξέρει από πουλιά καλά, ξέρει από πουλιά. Είναι γενικό πρόβλημα των χρυσαυγητών αυτό. Ποιο, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα εμεί. Όχι, δεν υπάρχει ούτε καράφλα. Δεν σκοτώνονται τα περιστέρια πάνω σα. Σε περιμένω να φύγεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Θα έρθεις σαν άνοιξη να λιώξεις τα χιόνια. Είναι ο νέος ύμνος Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Θα προσθέσουμε και την διάσταση Κουβέλη. Δεν έχουμε βρει ακόμη το κατάλληλο άσμα. Κι αν μας σταθούν εμπόδιο σ' αυτή μας την πορεία, Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι. Ο λαός των Ελλήνων πήρε απόφαση πια. Από το βορειά ως το πιο νότια κρογιάλι. Δεν θα αφήσει ποτέ σκλάβο να το κρατούν. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Και στην ψυχή μας θα υπάρχει εθνική ανεξαρτησία. Γιατί καρδιά αγάπη μέσα της κλείνει. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω μια κοινωνία σοσιαλιστική. Ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα ΠΑΣΟΚ κρατία. Λείπει ο Κουβέλης. Ότι λείπει, λείπει. Αλλά θέλουμε να δούμε πώς ακριβώς θα στηρίξει. Πώς θα στηρίξει. Οπότε θα το φτιάξουμε. Είναι μια υπόσχεση, δέσμευση. Μήνυμα, ωραία μηνύματα αυτές τις μέρες. Έτσι, μερικοί ελπίζετε σε αυτή την κυβέρνηση. Και χαίρομαι πραγματικά που υπάρχει τέτοιο κομμάτι στον ελληνικό λαό που ελπίζει ότι από αυτή την κυβέρνηση θα γίνει κάτι καλό για το λαό. Πραγματικά, οι ιώσεις, αν και καλοκαίρι, συνεχίζονται ακόμη. Το περαστικά δεν λέει πια τίποτα. Το μήνυμα από το Γιάννη λέει: δεν είναι όλοι στην Κρήτη τόσο λεβέντες σε εισαγωγικά όπως το σάψαλο που έβγαλες. Οπότε μην γενικεύεις και μπουρδολογείς. Εννοείται δεν είναι έτσι λεβέντες, αλλά κάποιος που έχει διορίσει και τα τέσσερα του παιδιά και καμαρώνει επειδή πήρε επιδοτήσεις, αυτό δεν δείχνει λεβεντιά. Δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Παρ' όλα αυτά ήταν ντυμένος έτσι γνήσια κριτικός. Η όψη του ήταν πολύ λεβέντικη. Ενώ όλα όσα έκανε από ό,τι φαίνεται στη ζωή του ήταν το ακριβώς αντίθετο. Γλύφοντας, σκύβοντας. Κατάφερε να ζήσει αυτός μόνο καλά το σόι του και από εκεί και πέρα δεν τον ενδιαφέρει τίποτα απολύτως. Αυτό δεν είναι λεβεντιά. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Και ένα άλλο μήνυμα, να δούμε ποιος το στέλνει. Κυρία Ευαγγελία, λέει: καλημέρα, καλημέρα παιδιά μας. Ήθελα ευγενώς να σας ρωτήσω, με όλα τα ηχητικά αποσπάσματα που μας βάζετε, βοηθάτε τη χώρα μας ή το κόμμα σας? Τρεις τελείες. Ας αποδεχθούμε λόγω δημοκρατίας το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας ευχαριστώ. Το αποτέλεσμα των εκλογών το έχουμε αποδεχθεί. Δεν είμαστε και τίποτα εμείς που θα μπορούσαμε να το αμφισβητήσουμε. Νομίζω το έχουν αποδεχθεί όλοι. Και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση, ο λαός. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να φτιαχτεί η κυβέρνηση. Περιμένουμε τα μέτρα. Δεν τίθεται θέμα αποδοχής. Για το πρώτο σκέλος που λέτε ότι με όλα τα ηχητικά αποσπάσματα βοηθάμε τη χώρα ή το κόμμα. Η χώρα δεν χρειάζεται βοήθεια. Διότι έχει ένα λαό που έχει βοηθήσει όσο τίποτε άλλο. Φάνηκε, αν βοηθιέται ένα κόμμα από τα ηχητικά μιας εκπομπής, από την προεκλογική περίοδο και τι ποσοστά πήρε το κόμμα. Θα μπορούσε να είναι μια απάντηση. Το έχουμε πει και παλιότερα, δεν επηρεάζει μια εκπομπή αυτό που ο καθένας έχει στο μυαλό του σε καμία απολύτως περίπτωση. Όσοι συμφωνούν να ακούν επειδή συμφωνούν, όσοι διαφωνούν να ακούν επειδή τσαντίζονται και τους αρέσει να τσαντίζονται. Δεν επηρεάζονται πια, δεν υπάρχουν τέτοιες σχέσεις. Είναι πολύ όριμος ο κόσμος, επαρκής, έχει την πληροφόρηση να κάνει το σωστό. Και αποδείχθηκε για άλλη μια φορά. Ο Προκόπης Παυλόπουλος βγήκε νωρίτερα στο Χατζηνικολάου και προς το τέλος απάντησε για το περιστατικό Κασιδιάρη Κανέλη Δούρου στον Αντένα. Ήταν συνειδητή στάση ενός ανθρώπου ο οποίος έβλεπε για τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που δείχνει σε όλη αυτή η ιστορία. Και μάλιστα όταν κάθεσαι σε ένα πάνελ από την πλευρά του τραπεζιού, την απέναντι, δεν είσαι για να αντιδράσεις επειδή γίνεται δίπλα σου. Εκείνη την ώρα ήταν μια συνειδητή στάση αποδοκιμασίας, με την έννοια δηλαδή ότι ούτε καν μπορείς να διανοηθείς ότι είναι δυνατόν πρόσωπα τα οποία έχουν εκλεγεί στη Βουλή. Και μιλάω για τον κύριο Κασιδιάρη, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ήταν συνειδητή αποδοκιμασία. Αν έκανα οτιδήποτε άλλο, τι θα προέκυπτε. Δηλαδή, αν βεβαίως ήμουν δίπλα, ακριβώς δίπλα, να μου πει κανείς για οτιδήποτε. Ήμουν ακριβώς απέναντι. Διήρκε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Και οποιαδήποτε άλλη κίνηση μου, πέστε ότι σηκωνόμουν παραδείγματος χάρη, να πω τι. Και αν έλεγα κάτι δηλαδή, όπως διάβασε σε ένα συναδελφό σας, ο οποίος είπε ότι, μα δεν είπε τι κάνεις ρε. Δηλαδή, εάν εκείνη την ώρα σηκωνόμουν πάνω και έλεγα τι κάνεις ρε, θα είχε μεγαλύτερη σημασία. Ή η στάση ενός ανθρώπου ο οποίος βλέπει και αποδοκιμάζει με τον τρόπο του. Δεν το νιώσατε κι εσείς κοιτώντας την εικόνα, το βίντεο, το σχετικό, ότι η εντονότερη αποδοκιμασία ήταν αυτή του Προκόπη Παυλόπουλου στο βάθος που χάζευε χωρίς να αντιδρά καθόλου, να οι μυς του προσώπου δεν μετακινήθηκαν ούτε μισό χιλιοστό. Αυτή ήταν η πιο ισχυρή όντως αποδοκιμασία που θα μπορούσε να γίνει, άλλωστε καθόταν απέναντι. Δεν καθόταν από εδώ και λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία. Στον καυγά όταν κάθεσαι απέναντι δεν παίρνεις ποτέ μέρος. Παίρνεις πάντα μέρος όταν κάθεσαι από εδώ. Και αυτός ο Κασιδιάρης δεν πήγαινε από εκεί να κάνει το σοου. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Όλη αυτή η άποψη Προκόπη Παυλόπουλου ότι αποδοκίμασα στεκόμενος ως άγαλμα μου θύμισε την παλιότερη δήλωση του βασιλιά μας, του Κωνσταντίνου Γλίξμπουργκ, ο οποίος όταν είχε γίνει δικτατορία, το 1967, αμέσως μετά τους όρκησε, έβγαλε και μια φωτογραφία. Στην οποία φωτογραφία ήταν πολύ σκύθροπος και ο ίδιος είχε δικαιολογήσει ως εξής αυτή του την κίνηση. Αλλά εκείνη τη στιγμή έπρεπε να βρω τρόπο να επικοινωνήσω με τον ελληνικό λαό. Πώς θα το κάνω? Και εγώ ζήτησα τη φωτογραφία, δεν τη ζήτησαν αυτοί. Δεν ζήτησαν να φωτογραφηθούν μαζί μου. Λέω, θέλω φωτογράφο να φωτογραφηθώ. Γιατί ήθελα ο ελληνικός λαός να δει πώς αισθάνομαι για αυτούς τους πανιανθρώπους. Και μόλις είχε δει και τότε ο ελληνικός λαός τη φωτογραφία, λέει, ο βασιλιάς μας αντιδρά, άρα και εμείς να αντιδράσουμε. Και έγινε μετά ο χαμός, θυμόσαστε. Επί 7 χρόνια όλος ο ελληνικός λαός δεν άφησε ούτε μία ώρα όρθια τη Χούντα τότε. Άλλες καλές στιγμές, ηρωικές, ένδοξες του συνόλου. Του ελληνικού λαού, μια που το έφερε η μοίρα, το μέρος δεύτερον. Μόλις δω αγανακτισμένο μαλάκα και βγει στο Σύνταγμα, εγώ θα είμαι μαζί με τους μπαλούρδους, με το ρόμπαλο του μπέιζμπολ και θα τους γαμίσω έναν έναν. Μόλις δω αγανακτισμένο, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Θα γίνω κι εγώ μπαλούρδος. Μαλάκες στους Έλληνες, πήγα και ψηφίσα αυτούς τους τρεις μαλάκες. Ο Σαμαράς δεν μου λες, ρώτησε την τώρα, εάν τυχώς θέλει τον Κουβέλη. Αυτή δεν θέλει τους κολομπαράδες τους αριστερούς. Ο Κουβέλης είναι αρχικολομπαράς. Πώς θα ενωθούν τώρα όλοι αυτοί, ρε. Και δεύτερο, έχει υπόψη ο Κουβέλης τις μπούκλες του, θα γίνει καρφάκια τα μαλάκια του, έτσι, και μπει μέσα, κάει και με πετρέλαιο. Θα γίνει χειρότερα από τον άλλο τον Καρατζαφέρη. Θα διαλύσει ο Κουβέλης, εκτός εάν του έχουν τάξει για προεδρία. Real FM. Ναι, ναι. Με τον Αποστόλη μιλάω. Εγώ, ναι. Δεν μου λέει Αποστόλη, αυτό ο Κυρφώτης ο Κουρέας. Ποιο Κουρέας, μωρέ. Ούτε Κομωτής, δεν έχει δει το μαλλί αυτό το σκαλωτό. Ναι, είναι. Μπαρμπέρης. Του 60. Μπαρμπέρης του 60. Θα ψηφίσει κανένα κουρεματάκι καινούργιο να τη βρούμε. Έχει εντρυφήσει στην Πριγιαντίνη, φαντάσου. Πριν να σπρίσει. Ναι, Αποστόλη. Εγώ. Χαίρετε από Θεσσαλονίκη. Α. Τι κάνετε? Την κούκλα του, την αγάπη του. Καλά, εσείς? Καλά κι εμείς. Πρώτη φορά σε παίρνω. Δεν ξέρω, θα σκάσω. Θέλω να πω. Για όλα υπάρχουν πρώτη φορά. Εγώ πρώτη φορά ψήφισα Σαμαρά, δεν το έχω ξανακάνει. Όχι. Είμαι 42 εδώ και 22 κουκουέ. Αλλά πρέπει να πω ότι μόνο το 4% έχει μυαλόρεση, Αποστόλη. Μόνο το 4%. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή το 96% τι κάνει? Αυτοσχεδιάζει. Αυτοσχεδιάζει. Με ξεχωριστή επιτυχία. Εγώ όμως το 4% τι χρωστάω? Τι χρωστάω για τους ελληνικούς? Ό,τι χρωστάει και το άλλο 96%. Έχουν φροντίσει εκείνοι για σένα. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Αποστόλη? Ναι. Εντάξτε, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση καταρχήν. Είστε ο ίδιος? Ο ίδιος. Αυτά όλα που μας πετάνε, που μας ξεκάζουν, που μας ρίχνουν, που μας ραντίζουν, έχουν ρημάξει και έχουμε ρινοραγίες και έχουμε πονοκεφάλους και έχουμε ζαλάδες. Από το ψέκασμα είναι, μάλιστα. Γιατί δεν το λέτε? Γιατί δεν το λέτε αυτό? Γιατί κινδυνεύουμε να μοιάσουμε στο Λοβέρδο ή στο Χρυσοχοίδη, γι' αυτό. Και τώρα είμαστε και νέοι για χάπια. Να χάσετε τη δουλειά σας, το ξέρω, κύριε. Δεν συμφέρουν αυτά τώρα. Ορίστε. Δεν συμφέρουν αυτά τώρα, μην ανοίγετε τέτοια θέματα. Γιατί να. Ανοίξουμε τώρα θέμα ψεκασμού, γιατί μετά έρχεται και το θέμα των εξωγήινων, που ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν. Δεν είναι θέμα εξωγήινων και το ξέρετε πολύ. Τι δεν είναι, νομίζετε. Ότι δεν υπάρχει θέμα. Νομίζετε. Που είπε μια άλλη κυρία. Αυτοί οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, δηλαδή όταν τους βλέπεις, τι λες ότι είναι? Έτσι πως είναι με τα οκτάγωνα κεφάλια. Για τον Καραμούκη θέλω να δώσω. Ναι. Παρακαλώ. Δεν είναι ηλίθιο να κατακρίνεις μια κυβέρνηση προτού αυτή σταθεί? Τόσο ρηχός είσαι. Σωστό, ειδικά όταν δεν πάει το μυαλό σου τι είδους θα είναι αυτή η κυβέρνηση. Αποστολή! Έλα. Πού είσαι, Ρελάμο, γιατί έγινε? Εδώ, τι έγινε, καλά. Θα τραγουδήσουμε μαζί. Α, βεβαίως. Αφού με πιέζεις τόσο, ναι. 1, 2, 3. Σήμερα, άστε με να σ' αγαπάω. Σήμερα. Μετά. Κάνε με, κράτα με στην αγκαλιά. Σήμερα. Άσε με, γιατί κάθε που το λέω συγκινούμε. Έλα, έλα, σταμάτα. Γεια. Ένα δάκρυ τρέχει που δεν βγήκε. Φιλιά, γεια. Με πληγώνεις, γεια. Λοιπόν, τόλι ο Σαμαράς από ό,τι φαίνεται έχει μεγάλη ψύχωση με τον Καμένο. Κοίταξε να δεις. Από κουτσομπολιό που έχω από τη φίλη μου την Ανούλα, το μόνο μεγάλο που έχει ο Σαμαράς είναι αυτοψύχωση. Τόλι μου. Τώρα μπορώ να το πω. Μπορώ να το πω, γιατί δεν ήθελα να το πω πριν τις εκλογές και τον κάνω συμπαθή. Έλα. Πάφο μεγάλο. Πάφο μεγάλο. Λέγε. Με φώναξε το αφεντικό μου, μου λέει πάρε 5 μήνες αυτού που σου χρωστάω, πάρε και άλλου 5 μήνες αυτού που θα σου δώσω από εδώ και πέρα. Και σου έδωσε και τα λεφτά μπροστά, φαντάζομαι. Φυσικά. Τα νίκια μου παραγράφηκαν, βγήκαν από την ευθεία, τα πάντα όλα έγιναν σωστά. Τέλεια. Αυτή είναι χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω, τώρα που έχουμε Νέα Δημοκρατία, να ραφτώ τελικά για, για τις νέες θέσεις εργασίας ή να το αφήσω? Άστο για λίγο. Για λίγο, μέχρι να πάρει μπρος η νέα κυβέρνηση, μωρέ. Μετά θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, θα ανοίξουν οι δουλειές. Ετοιμάσου! Ετοιμάζομαι! Βάλε φωτιά στην κάρτα ανεργίας. Ναι. Ναι. Πάλι. Δουλειά για όλους, δουλειά για πάντα. Ή δούλεμα. Κάτι μπερδεύω. Πρώτα το χρυσό κουβέλι ανέβηκε μόλις στο site, όπως με ενημερώνει η αρμόδια υπηρεσία του site ellinofrenia.net. Δεύτερον, έχω δει τα πλάνα και τις εικόνες από την Ισπανία με τη μάχη, με τον πόλεμο ανθρακορίχων αστυνομίας με όλμους. Δείτε το, έχει ένα ενδιαφέρον πώς εξελίσσεται μια απεργία. Πράγματα που θα τα ζήσουμε από ό,τι φαίνεται και εδώ. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Και τρίτον, τελειώσαμε. Φτάνουμε στο τέλος. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί ο λαός. Γεια σας. Με τον Αποστόλη, λοιπόν. Ο ίδιος ο Αποστόλης, γεια σας. Γεια σας. Μπορείτε να πείτε στους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ. Οπαδούς τώρα, τι είναι, τίποτα κάφη. Αυτούς εκεί που βγήκανε με το 1 εκατομμύριο τόσο, μπορούν από αύριο να βγαίνουν στον δρόμο όπως έβγαινε το κουκουέ. Ναι. Το ή ολόκληροι να πάρουν και το. Μα από τον δρόμο φύγανε και πήγαν να ψηφίσουν, τι νομίζεις. Το κουβέλι να πάρουν και αυτού τους οπαδούς και να τρέχουν έξω. Α, τώρα είναι η πτέρυγα του Πασόκο ο κουβέλι. Τι να τον κάνουνε. Με καταλάβατε. Κατάλαβα, λοιπόν, κατάλαβα. Μην ανησυχείτε, κόλος δεν θα μπει μέσα. Αλλά μην πούνε. Τώρα με το 27 του ΣΥΡΙΖΑ. Ετοιμαστείτε. Δεν έχετε δει τίποτα. Ούτε θα δείτε. Αποστολή, είμαι τόσο θυμωμένη, τόσο αηδιασμένη. Γιατί καλέ. Γιατί καλέ. Γιατί, επειδή ο λαός διάλεξε. Ποιος λαός, μωρέ. Ο μαλάκας αυτός. Αυτός ο μαλάκας ψήφισε 42% μνημόνιο, 7% Χρυσή Αυγή και 6,5% προσκόλληση, κουβέλι. Εγώ ψήφισα κουκουέ γιατί είναι το κόμμα που λέει την αλήθεια, που λέει την πικρή αλήθεια. Λοιπόν, κατάλαβα ότι αυτός ο ηλίθιος ο λαός, συγγνώμη που μιλάω έτσι, δηλαδή θέλει μία ζωή να ακούει τους ψεύτες, τους απατεώνες και να δει μέσα στο φόβο. Και εγώ, Αποστόλη μου, ένας άνθρωπος συνταξιούχος είμαι που έχω φτάσει τώρα να παίρνω 550 ευρώ σύνταξη. Γιατί δεν φοβήθηκα, τι να φοβηθώ, βρε Αποστόλη. Ρε παιδί μου τώρα, δεν σκέφτεσαι τώρα πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς προβλήματα. Έτσι έχουμε μάθει εμείς. Έχουμε μάθει χωρίς προβλήματα. Άστο, καλύτερα έτσι. Καλύτερα με τα ζόρια, ξέρεις γιατί. Να σκληραγωγηθούμε και πιο καλά. Ακούω τώρα και το Θύμιο και λέω τι τα λες μωρέ Θύμιο μου, τι τα λες, αυτός ο λαός που έλεγαν, ποιος έλεγε κάτι στίχους που λέει άντε θύμα, άντε ψώνιο, άντε σύμβολο αιώνιο. Ο Βάρναλης. Ο Βάρναλης. Και λέω ρε πως... Ήμουν ανάμεσα στο Φίβο και στο Βάρναλη να διαλέξω, τελικά είπα Βάρναλης, το πέτυχα. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο τη ζωή στο ρημαδιό. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δέρναν ούλοι, αφέντες δούλοι, ούλοι, δούλοι, αφεντικό και μ' αφήναν μυστικό. Έλα Αποστολή. Έλα. Κάτι για τους άνεργους. Ναι, για πες. Να μην νιώθουν άσχημα, δεν βλέπετε μετά τις εκλογές πώς οι βουλευτές του Πασόκ μείναν άνεργοι. Αυτούς δεν τους κάνουμε. Έλα ντε, είσαι για να αυξάνουμε το ποσοστό ανεργίας, να βλέπει η Μέρκελ να χαίρεται, στο διάλο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό για την ψήφο του. Ναι, κι εγώ. Γιατί έπρεπε δηλαδή να βγει ο Σαμαράς για να κάνει παραδιαπραγμάτευση του μνημονίου και να μας πάρει όπως πήγε με τα Ζάμπια μνημόνιο 3, μνημόνιο 4, μνημόνιο 5 και μνημόνιο 25. Επίσης, θέλω να δώσω και συγχαρητήρια Σαλαμό για τους δημοσιογράφους που ερμηνεύουν την ψήφα μου, γιατί εγώ σαν πρώην νεοδημοκράτης άλλαξα ακόμα και ψήφισα δύο φορές ΣΥΡΙΖΑ λόγω ότι το κόμμα μου πήγε και ψήφισε τα μνημόνια και τα επέγραψε. Και ερμηνεύουν την ψήφο μου ότι εγώ ψήφισα, ας πούμε, για να συνεργαστεί να γίνει και ο Τσίπρας μνημονιακός. Εάν η επόμενη κυβέρνηση της Ελλάδας δεν είναι Χρυσή Αυγή, ας το κάνουν και αυτό. Τώρα κυβερνάει ο Σαμαράς. Μετά το Σαμαρά θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τότε θα περνάει ο χρόνος. Θα ανασυνταχθεί Πασό και Χρυσή Αυγή. Και τότε θα γίνει κάτι για ένα μπέρδεμα με αυτούς. Το κουκουέ πρέπει να βρει έναν τρόπο να πλησιάσει τον κόσμο, αλλιώς θα πάμε κατά διάλογο. Είχε πει κάποιος κάποτε, ναι, ότι ακόμα και αν ιτηθεί, όταν γινόταν ο παγκόσμιος ο δεύτερος, ότι ακόμα και αν ιτηθεί ο στρατός, αν δεν ιτηθεί ο λαός, οποιαδήποτε νίκη του στρατού είναι ημιτελής και προσωρινή. Αυτό το οποίο έγινε χθες ήταν επειδή ιτήθηκε ο λαός. Οπότε αυτό είναι το οποίο με τρομάζει πιο πολύ. Όπως και επίσης ότι το 39% δεν πήγαν καν να ψηφίσουν. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή το να το γράφεις αρχίδια σου, ας πούμε, ότι θα γίνει την επόμενη μέρα, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Εγώ συμφωνώ, φίλε,